พี่ชัยวุฒิพร้อมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องราวของเชือกผูกคอครับสวัสดีครับพี่ชัยวุฒิ สวัสดีครับพี่เก่ง เป็นไงบ้างครับวันนี ้ครับผม สบายดีนะครับพี่ สบายดีเป็นสบายดีนะพี่เก่งเห็นว่าติดหวัดกับคุณแม่เหรอครับ เขาน่าจะอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวไปส่งตัวแสบเสร็จน่าจะต้องแวะไปหาหมอแล้วเพราะคืนนี้ไปก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าเป็นคงไม่ได้ตรวจละเอียดแน่นอน ครับช่วงนี้รับประทานอาหารด้วยกันก็ใช้ช้อนกลางหน่อยเนาะ โอ้ส่วนผมกับแม่อยู่บ้านคนละหลังกันแล้วแต่บังเอิญว่า แต่ครอบครัว ครอบครัวก็เอาจริงๆนะก็ต่างคนต่างแยกกันกินนะแล้วพอตื่นมาก็เวลาไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อ๋อ ใช่ นะครับมาพี่ชัยวุฒิครับนะฮะมาว่าถึงเรื่องนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนเล่าให้ฟังที่จังหวัดระยองเมื่อ9ปีที่ผ่านมา ครับ นะเหตุการณ์เป็นไงพี่ชัยวุฒิเชิญเลยครับ เดี๋ยว ลืมแป๊บนึงนะฮะลืมนะฮะถามก่อนเลยถ้าชนะไฟติ้งจะได้องค์ไหนครับระหว่างหลวงปู่ทวดกับหลวงพ่อคูณ ครับหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์โตอคันติเมยะอิติภควาครับ โอเคได้ครับจัดไปนะฮะโอเคครับมาว่าถึงเรื่องนี้กันครับพี่ชัยวุฒิเชิญเลยครับ ครับเรื่องนี้เมื่อ9ปีก่อนนะอันนี้เพื่อนผมเล่าให้ฟังเมื ่ อ2อาทิตย์ก่อนก็เลยแนะนำเอ้ยต้องโทรไปเล่าเรื่องให้พี่ป๋องฟังดิรายการหรือ The Talk เนี่ย ครับ บอกว่าเองเล่าให้เขาฟังดีกว่าผมเล่าไม่ค่อยเก่งก็เลยถามว่าเรื่องเป็นไงวะโต้งหนึ่งคือ เรื่องเนี้ยตอนนั้นเพื่อนผมเนี่ยโต้งเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ระยองอยู่ที่อำเภอหนึ่งนะพี่เก่ง อยู่ที่แต่ไม่บอกอำเภอดีกว่าเดี๋ยวมันจะได้นั่น ครับ แต่อยู่ที่จังหวัดระยองเรื่องนี้เมื่อ9ปีก่อนนะคือโต้งเนี่ย ตอนนั้นนะเขาไปที่บ้านมันมีอยู่บ้านหนึ่งคือพ่อของโต้งเนี่ยเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเก่งครับแล้วเสร็จแล้วพ่อเขาเนี่ยได้รับเหมาบ้านหนึ่งให้ไปรื้อบ้านหนึ่งเป็นบ้านไม้คือบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านล้างปลูกพังมานานแล้ว ครับ เพื่อที่คือเจ้าของที่เนี้ยเขาต้องการที่จะสร้างเป็นอาคารพาณิชย ์ เนื้อที่มันก็ประมาณไร่ประมาณเกือบไร่นะประมาณครึ่งไร่ก็เลยไปพ่อเขาก็ไปเลยไปหรือระหว่างโต้งเนี่ยกับพ่อเขาแล้วคนงานประมาณ 3-4 คนก็ไปพอไปถึงบ้านพ่อเขาก็จะมีรถเป็น6ล้อเล็กนะพี่เก่งครับ6ล้อเก่ามันจะมีคอกล้อไว้มันทุกของมันทุกไม้มันทุกอะไรพวกนี้ครับตามภาษาผู้รับเหมาครับเสร็จแล้ววันนั้นนะวันที่ไปถึงก็คือเที่ยงบ่ายๆแล้วก็ไปถึงปุ๊บเพราะว่าบ้านเนี่ยมันการรื้อบ้านมันต้องใช้เวลาประมาณสัก4-5 วันมันถึงจะเสร็จใช่มั้ยเสร็จแล้วพอไปปุ๊บเราก็เลยพ่อโต้งก็เลยสั่งเอาพวกเราตาต้านว่ากางเต็นท์ตั้งแคมป์หน่อยเร็วต้องสร้างมันต้องกางเต็นท์เพราะในบ้านมันอยู่ไม่ได ้ มันผุพังหมดมันแต่โต้งเล่าให้ผมฟังเข้าไปว่าตอนแรกเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันทำไมรกร้างน่ากลัวงี้วะเสร็จแล้วปุ๊บก็คือกางเต็นท์อะไรกันเรียบร้อยนะฮะก็มันก็จะเริ่มเย็นแล้วพี่เก่งก็จะให้คนงานอีกคนหนึ่งพี่หน่อยเนี่ยบอกหน่อยเดี๋ยวเองขับรถแล้วไปซื้อที่ตลาดซื้อกับผมข้าวมาแล้วมาทำกินกันคนงานซึ่งจะมีทั้งหมด5คนรวมทั้งโต้งพ่อเขาโต้งแล้วคนงาน3คนพี่หน่อยพี่เหลิมแล้วก็พี่นิดอะไรพวกเนี้ยโต้งเขาเล่าให้ผมฟังนะแต่แล้วปุ๊บก็ให้พี่หน่อยไปซื้อกับข้าวมาก็มาเย็นละพวกที่เหลือก็ทำกลางเต็นท์กลางอะไรเตรียมมุ้งเตรียมอะไรฮะพอต้องค้างคืนอยู่แล้วประมาณ 4-5 วันระหว่างที่ โต้งเดินไปกับพ่อใช่ไหมไปสำรวจบ้านอะไรปุ๊บไอ้โต้งเนี่ยก็เดินไปตรงข้างบ้านเดินจังหวะเข้าไปนะครับพ่อเขาเดินเข้ามาในบ้านพอเดินเข้าไปตรงเห็นเชือกมันเป็นเชือกยาวประมาณ7-8 เมตรพี่เก่งพี่เก่งนึกออกเป็นเชือกล่มอะเชือกล่ม หนาประมาณหน้ากว้างประมาณประมาณสัก3นิ้วเป็นสีแดงนะจริง ครับ ตรงเห็นว่าเออเชื่ออะไรวะเออยังดีอยู่เลยดีกว่าใครมาทิ้งอะไรวะตรงก็เลยหยิบขึ้นมาดูระหว่างหยิบขึ้นมาดูโต้งก็เห็นเอ๊ะมันอะไรวะเนี่ยมันเลอะอะไรวะเนี่ยมันเลอะแบบว่าเป็นแบบว่าขาวขาเป็นแดงๆมั่งเป็นเหลืองเหลืองมั่งพี่เก่งแล้วก็มีกลิ่นสับสาบกลิ่นสับสาบกลิ่นอะไร ครับ ครับโต้งก็หยิบขึ้นมาเออไว้ใช้ประโยชน์ดีกว่าเว้ยเผื่อไว้ลากรถไปปลูกของไว้อะไรก็ได้ใช่ไห ม คือคนพวกนี้คือพวกคนงานพวกเนี้ยเขาเห็นอะไรมีเป็นเชือกเป็นอะไรเขาชอบเก็บไว ้ พวกคนก่อสร้างเนี่ยเขาจะชอบเก็บเชือกเก็บอะไรไว้ระหว่างโต้งหยิบมาก็หยิบขึ้นมามวนมวนมวนมวนมวนมวนมวนปุ๊บหยิบระหว่างหยิบขึ้นมาพี่เก่งมันก็มีลมพัดมาลมพัดแต่ว่าวูบวูบวูบวูบไอ้มันก็มีต้นไม้ต้นแบบว่าต้นไม้ต้นอะไรครับผมก็วูบว่าวูบว่าไอ้โต้งก็เลยเฮ้ยทำไมมันขนลุกวะตรงเล่าให้ผมฟังนะว่าไอ้ต้องมันขนลุกว่ะเออเฮ้ยเนี่ยอะไรตรงเนี้ยเสร็จแล้วปุ๊บกำลังจะเดินกลับก็ได้ยินเสียงหนึ่งคืออะไรพี่เก่งเสียงตุ๊กแกร้องนะตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกไอ้โต้งก็เลยเฮ้ยเสียงตุ๊กแกมาจากไหนวะเนี่ย ครับ ก็เลยหันไปดูดูตรงมันจะเป็นข้างบ้านนะพี่เก่งแล้วมันจะมีหน้าต่างเนี่ยมันจะเป็นจะมีอยู่ประมาณ4บาน คร ับ แต่มันพังแล้วบางอันก็ผุพังเป็นรูมั่งแล้วก็บางอันก็ห้อยลงมาพี่เก่งก็มองเห็นตุ๊กแกตัวเบลเลอร์เลยพี่เก่งโอ้โหตัวใหญ่มากพี่เก่งประมาณเท่ากับอะไรวะมันใหญ่มากเลยจริงเกือบเข้าแขนเด็กอ่ะเด็ก5ขวบอ่ะไอ้โต้งมันเฮ้ยตกใจฮะตาแดงโปนนะ คร ับ ไอ้โต้งก็เลยรีบเดินจ้ำออกมาระหว่างเดินมันจริงมาไอ้หน้าต่างที่มันห้อยลงมาจริงหล่นลงมาโค้ ม ไอ้โต้งเลยวิ่งตกใจฮะวิ่งพอวิ่งไปปุ๊บพี่ดอยวิ่งสวนมาก็วิ่งชนกันนะฮะเอ้ยพี่โต้เอ้ยพี่โต้งก็ร้องตกใจฮะพี่ดอยว่าเฮ้ยอะไรกันวะเฮ้ยวิ่งอะไรมาตุ๊กแกพี่หน่อยตุ๊กแกตุ๊กเนื้อเลยหน้าต่างหล่นลงมาด้วยแกก็เลยเดินไปดูไหนแกไปดูไม่ตุ๊กแกไม่อยู่แล้วพี่เก่งตุ๊กแกไม่อยู่แล้วทีนี้พี่ดอยก็ดูโอ้ยมันไม้มันพูลมมันพัดมันก็อย่างนี้แหละไปกินข้าวกันเตรียมกินข้าวกันแล้วเสร็จแล้วพ่อแกก็เดินออกมาจากในบ้านพอดีแกก็ไปตำรวจแต่พ่อแกไม่กล้าขึ้นไปข้างบนเพราะเอ็นโต้งบอกว่าพ่อแกหัวไม้มันจะผุขึ้นมาดิมันจะพังลงมาก็เลยอันนั้นก็เลยไม่นั่นแหละพี่เก่งอันนี้ก็เลยเริ่มมืดแล้วตอนนี้ทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วระหว่างนั้นกินข้าวกินอะไรเสร็จอาบน้ำถ้าต่อคือมันมีก๊อกน้ำอยู่แล้วไงพี่เก่งก็ต่อสายยางทำห้องน้ำขึ้นมาห้องน้ำเป็นแบบล้อมหนังสีครับพี่เก่งเป็นสี่เหลี่ยมมีประตูเปิดบอกปุ๊บก็เตรียมตัวที่จะนอนแล้วแต่ไฟไม่มีนะพี่เก่งเพราะไฟมันโดนตัดไฟเนี่ยมันโดนตัดแกก็เลยก็ต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถ6ล้อมาเพื่อเป็นแสงสว่างครับก็ต่อสายไฟเดินสายไฟกันมา 2-3 ดวงในเต็นท์ดวงนึงตรงหลังรถดวงนึงให้มีความสว่างให้พื้นที่มีความสว่างหน่อยแต่มันก็สว่างได้แค่นั้นแหละครับ ครับ ระหว่างที่กางเต็นท์อะไรกันเสร็จกางมุ้งนอนกันแล้วปิดไฟในเต็นท์เหลือแต่ไฟตรงรถนี้จากเต็นท์นี่รถห่างจอดห่างประมาณ300เมตรนะพี่เก่งแล้วตรงนี้ไอ้ตรงขวามือก็จะเป็นบ้านจะเป็นบ้านปุ๊บในบ้านนี่ก็จะมืดหมดบ้านล้างกันนะม ื ดเสร็จแล้วปุ๊บก็นอนกันไอ้โต้งบอกว่านอนทุกคนหลับหมดแล้วนะไอ้โต้งเนี่ยตื่นขึ้นมาปวดฉี่จริงก็เลยเดินไปจะไปเข้าห้องน้ำแต่ เห็นอะไรแวบๆอยู่ข้างบนบ้านจริงมันจะมีบ้านคือไอ้ประตูบ้านเนี่ยมันพังหมดแล้วอะมันไม่มีประตูแล้วล่ะก็เห็นเงาแวบๆดำๆปุ๊บโตมอะไรวะอะไรวะเนี่ยไอ้โตมก็ตกใจครับโตมเอ๊ะแล้วเสร็จแล้วก็เข้าห้องน้ำก็ไม่ได้สนใจรีบเดินจ้ำๆๆออกมามาที่เต็นท์มุดไปมุ้งนอนนอนปุ๊บก็ไม่มีอะไรนะพี่เก่งพอทีนี้มาปุ๊บเช้ามาอีกวันอ้าวก็เริ่มลงมือทำกันแล้วเริ่มลื้อนู่นลื้อนี่กันแล้วลื้ออะไรกันปุ๊บลื้อมาเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จแล้วไอ้โต้งเนี่ยก็เอาเชือกอันนั้นน่ะเชือกสีแดงนะพี่เก่งเอาไปผูกไว้หลังรถเพื่อที่เอาไว้ใช้งานระหว่างผูกเสร็จแล้วอะไรปุ๊บใช่ไหมฮะเสร็จแล้วตอนเย็นให้พี่หน่อยเนี่ยไปซื้อกับข้าวอีกระหว่างพี่หน่อยไปเนี่ยพี่หน่อยพูดให้ฟังว่านึกว่ามีคนเพื่อนคนงานขึ้นมาหลังท้ายรถพี่เก่งพี่หน่อยเนี่ยมองกระจกมองหลังแกก็เลยบอกใครว่าไอ้ขาแม่งขึ้นมาแล้วไม่บอกแกก็สงสัยไงแกก็เลยจอดรถแล้วลงเปิดประตูไปดูไม่มีใครพี่เก่ง อ้าว พอไม่มีใครแกก็ไม่ได้เอะใจกูตาฝาดไปมั้ง คร ับ แกก็ปุ๊บไปตลาดอะไรเสร็จหากลับมาเพราะมันมืดแล้วพี่เก่งเริ่มมืดแล้วทุ่มครึ่งแล้วเพราะจากตลาดมาที่บ้านล้างเนี่ยมันก็ประมาณตะ3กิโล ครับ 3 4กิโลฮะก็มาถึงแล้วตอนที่พี่หน่อยขับเข้ามาเนี่ยขับเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีแสงไฟรถใช่มั้ยแต่ทางถนนเนี่ยมันมืดไอ้โต้งกับพ่อพี่เก่งเห็นคนยืนอยู่หลังรถยืนกรอบลูกกงแต่ว่าเชือกที่ไอ้โต้งผูกไว้ตรงราวเหล็กอ่ะเขาเอามาผูกคอไว้พี่เก่ง เดี๋ยวรอเดี๋ยวหลังรถราวเหล็กก็คือรถเป็นลักษณะ รถเป็นคอกมันเป็นคอกที่ต่อด้วยเหล็กแป๊บอะไรพวกนั้นอ่ะแต่ว่าเชือกเนี่ยคือมันไอ้โต้งเนี่ยมันผูกไว้ราวเหล็กอันบนสุดเลยนะพี่เก่งแต่ไอ้คนที่ยืนอยู่หลังรถเนี่ยคือเห็นแต่ข้างหลังนะแต่ว่าพอได้เอียงไปข้างนึงแล้วก็เชือกเนี่ยมันก็ดึงตึงเลยอ่ะพี่เก่งตึงเลยนะคือผู้ชายคนเนี้ยเป็นดำๆร่างดำๆถอดเสื้อใส่กางเกงขาสั้นพ่อโชคเห็นนะก็ตกใจยืนอยู่ด้วยกันฮะแต่หันมามองหน้ากันเห็นอะไรวะใครวะแกก็เลยสงสัยก็เลยพอรถมาจอดปุ๊บตรงหน้าบ้านก็เดินไปดูข้างหลังไม่มีอะไรพี่เก่งแต่เชือกนี่ก็ยังพอรถจอดนะพี่เก่งแต่เชือกเนี่ยยังแกว่งอยู่เลย ไม่ใช่เพราะลมพัดไม่ใช่อะไรนะ ไม่ใช่ครับไอ้โต้งเห็นบ่เชือกเนี่ยยังค่อยๆแกว่งไม่แกว่งแบบเร็วๆนะพี ่ครับ แกว่งค่อยๆแกว่งช้าๆเหมือนแบบกิ่งช้าโยกนั่นแหละโต้งเลยพ่อเห็นอะไรเปล่าเงียบๆไว ้ เจอเสร็จแล้วปุ๊บก็พี่หน่อยก็เลยมานั่งคุยกันปุ๊บพี่หน่อยบอกตอนแรกไม่รู้ใครวะยืนอยู่หลังรถไม่ว่าพวกเราขึ้นมา ซ ื้อข้าวก็เสร็จแล้วถามพี่เสิร์ชพ่อโต้งชื่อเสิร์ชมันแปลกๆกว่าพี่เสิร์ชโต้งเลยบอกจริงด้วยนะหน่อยมันแปลกๆนะมันยังไงไงวะเนี่ยเสร็จแล้วก็ปุ๊บระหว่างที่กินข้าวกินอะไรเสร็จใช่ไหมฮะต่างคนก็ต่างไปทำธุระอะไรตัวเองซักเสื้อผ้าใช่ไหมก็กว่าจะนอนก็สามทุ่มแล้วพี่เก่งทุกคนก็เริ่มนอนแล้วพอเริ่มนอนหลับพอนอนหลับปุ๊บลมพัดมาพี่เก่งช่วงนั้นไม่รู้ลมอะไรนะแต่ว่าฟ้ามันแลบนะเหมือนกับฝนจะตกแต่มันไม่ตกอยู่ๆอะไรพี่เก่งรถเนี่ยแต่เสียงมันดังปีนปีนปีนปีนปีนขึ้นมาเฮ้ยอะไรกันวะ รถไม่ได้มีสัญญาการขโมยนะ ไม่มีมันเป็นรถหกล้อเก่าพี่เก่งทุกคนก็ตกใจไงเฮ้ยอะไรกันวะ วิ่งแล้วก็ไปนั่นไอ้พี่หน่อยก็เลยไปเสียบไฟตรงแต่รถวันนั้นไม่ได้เอาไฟไปพ่วงไว้ไฟไปห้อยไว้ไงฮะมันจะเป็นไฟหลอดไฟหลอด นึกออกไม่ได้พี ่หลอดสีส้ม40แรงเทียนนะแล้วก็ไปเสียบไฟปุ๊บเสียงแต่มันไม่มีเลยจริงๆหายก็เลยถามเฮ้ยไอ้หน่อยมึงเสียบกุญแจรถได้เปล่าอะไรเสียบดิพี่เสิร์ชแล้วมันแต่มันจะดังได้ไงกูว่ามันไม่ดีแล้วอ่ะมันอะไรกันวะเนี่ยพอปุ๊บทุกคนก็นอนไม่หลับแล้วพี่เก่งอันนี้ต่างคนต่างก็เลยตกลงกันพูดกันไปกันมาว่าเอางี้เฮ้ยไปนี่ดีกว่าไปนี่ไปบ้านเจ้าของบ้านบ้านเจ้าของบ้านอยู่อีกที่หนึ่งพี่เก่ง ครับ อยู่ในตลาดนี่แหละก็เลยขับกันไประหว่างขับไปทุกคนก็นั่งขวัญเสียแล้วพี่เก่งนั่งตัวสั่นเลยพอขับออกมาจากรถพี่เก่งต้นไม้อะมันล้มลงมาพี่เก่ง ขวางหน้ารถเลย ไม่ใช่ต้นมะม่วงอะล้มพอหลังจากรถเลี้ยวออกไปหน้าบ้านต้นมะม่วงสูงประมาณเดี๋ยวนะประมาณสัก4-5เมตรนะ โอ้ต้นใหญ่เลยนะ ต้นใหญ่ล้มลงมาโค้นทุกคนโอ้ยตกกระจายหมดไอ้คนข้างหลังก็ร้องโวยวายพี่เสิร์ฟเร็วไปถ้าไม่ดีแล้วทุกคนก็เลยไปเนี่ยแล้วไอ้ตอนออกมาก็คือไฟมันดับหมดแล้วไงเพราะมันต้องเอาถอดจากแบตออกมาหมด คร ับก็ดับก็รีบเพ่นกันมาที่บ้านเจ้าของบ้านพอมาถึงบ้านเจ้าของบ้านแกก็เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะคือคนมีตังค์อ่ะเป็นเจ้าของตลาดด้วยนะแกก็เลยบอกเฮียบ้านนี้มันมีอะไรเฮียผมเจอดีแล้วนะเจออะไรกันน่ะถามเฮียบ้านนี้มีอะไรที่เกิดแกก็เลยนะไอ้โต้งเลยบอกก็ยืนฟังกันนี่ไปเจออะไรกันมาเฮียมันมีแปลกๆก็เลยเล่าให้ฟังต่อเฮียเขาก็เลยพูดว่าเนี่ยมันมีคนผูกคอตายว่ะแล้วเป็นมาเช่าบ้านเนี่ยเช่าบ้านปลูกบ้านอยู่แล้วก็หลังจากนั้นอ้วก็เลยปล่อยมันล้างล้างแล้วก็เลยเนี่ยแหละเรียกพวกลื้อเนี่ยมาทำแต่ไอเฮียเนี่ยเขาก็รู้เหมือนกันแกก็เลยบอกว่าแล้วผูกคอตายใช้เชือกอันไหนเส้นนี้เปล่าเนี่ยแหละเส้นนี้แหละหรือไปเก็บมาทำไมลูกว่าไม่รู้ว่าเขาเก็บมาพอไอ้นั่นปุ๊บก็เลยทีนี้ก็เลยถ้าค้างบ้านเฮียก็เลยไปที่วัดกันเอาเชือกเส้นนี้ไปสิเก่งเสร็จแล้วไปปุ๊บระหว่างที่เข้าไปวัดพี่เก่งหมาหอนกันเกี่ยวเลยโอ้โหหมาหอนพอหอนปุ๊บไปหาหลวงพระท่านหนึ่งก็ไอเฮียคนเนี้ยเป็นคนแนะนำไอเฮียบอกว่าไปหาไอเฮียก็นั่งไปด้วย ครับ ระหว่างนั่งไปพี่เก่งทุกคนนะนั่งคิดไอ้ติดเขาเรียกหลังเก๋งอ่ะ ครับ ไม่มีใครกล้าอยู่ข้างหลังท้ายสุดเลยไอ้โต้งบอกว่ากินเหม็นสาบกินแบบเน่าอ่ะพี่เก่งไปจมูกมาทุกคนเกือบได้ยินได้กินพอเข้ามาในวัดหมาหอนเกี่ยวนะฮะพอเข้าไปปุ๊บก็เลยไปตามหลวงตามาหลวงตาท่านเดินเปิดท่านก็เดินมาไปหาปุ๊บไปตามหลวงตาพอหลวงตาเดินมาที่รถหลวงตาบอกโอ้ทำไมไม่ฝุดไม่ได้เกิดสักทีมาตามหลอกหลอนเขาทำไมหลวงตาท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากแต่ตอนที่ท่านเดินมาเนี่ยพี่เก่งไอ้โต้บอกว่า เดี๋ยวนะขอไปหลวงตาท่านนะยืนมองก่อนที่จะมาถึงตัวรถอีกท่านเดินระหว่างท่านเดินมาด้วยกันเนี่ยทั้งหมดก็หยุดมองที่ท้ายรถพอมองปุ๊บหลวงตาก็เลยโอ้มันไม่ได้ผุดไปเกิดสักทีมันหลอกหลอนเขาเวรกรรมนะโยมท่านก็เลยไปทำพิธีว่าเอาเชือกมาแกะ ครับ ก็ไปตามพระท่านใหม่สามองค์เป็นสี่องค์มาสวดบังสกุลตายให้แล้วก็เอาเชือกเนี่ยโยนเข้ามาในเมรุแล้วก็เผาเรื่องเป็นแค่นี้แหละพี่เก่ง ครับนะฮะพอหลังเผาเสร็จก็ทุกอย่างเหตุการณ์ก็กลับมาสู่ภาวะปกติเหมือนเดิม ครับแล้วก็บ้านนั้นก็อาเฮียก็หลังจากลื้อเสร็จก็ทำพิธีทำบุญใหญ่เลยก่อนที่จะสร้างตึกครับ นะฮะโอเค ะครับนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะพี่ชัยวุฒินะ คร ับโอ้นะพูดตรงนะพี่ชัยวุฒิพูดถึงเชือกลักษณะแบบนี้นะผมไปนึกถึงเชือกที่อยู่หลังรถกระบะผมเลยอ่ะเหมือนกันแน่เลยผมโอ้โหสีเดียวกันสีแดงด้วย โอ้ย สีแดงด้วย โอ้ยแล้วพี่เก่งไปทำมาจากไหน ผมว่ามาจากไหนเหรอนะผมก็เอาผูกของไว้นี่แหละผมก็จะแบบว่าก็ผูกไว้หลังรถตลอดเลยเพราะความยาวพอๆกับที่พี่ว่าเลย18 เมตรเหมือนกันเลยนะฮะสายเดียวกันเลย ซื้อมาแล้วเก็บมา ซื้อมานี่ซื้อมา ซื้อมาไม่เป็นไรพี่เก่ง นึกในใจเอ้ยหลังรถตู้ป่ะไอ้เส้นนี้โอเคได้ครับพี่เชวุฒิขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะ ครับ ครับผมสวัสดีครับ